halis altın diyorsunuz, som altın. Ne demektir bu? 1000 milyemlik altın. İçerisinde gümüş katkısı yok, bakır katkısı yok, başka bir maddenin katkısı yok. Yalnız altın varsa ona halis altın veya som altın kelimesini kullanıyoruz. Dinimizde öyle olmalıdır. Som din, halis din. İhlas suresinin adı da İhlas. Kul hüvallahu ehad diye okuduğumuz sure-i celile İhlas suresi. Allah Celle Celaluhu öyle bir anlatıyor ki bize, her kelimesi, her harfi Rabbimi bize tanıtan bir sure-i celiledir o. Onun için ihlas denilmiş. Din, muhlisine lehüddin diyor burada. Dini Allah'a halis kılacağız. Yani Kur'an'ında belirlediği dinin içerisine bir katkı maddesi koymayacağız. Sevgili Peygamberimiz bize duyurmuş. Duyurduktan sonra da yaşamış onu ve demiş ki işte böyle, böyle yaşanacaktır bu demiş. Buna ilave veya eksiltme ikisi de bid'attır. İlavesi de bid'attır. Fazladan katkı maddesidir, bozar. Veya eksiltme. Kur'an'ı bozmaz. Kur'an'ı Rabbim koruyor. Bizi bozar. Katkı maddesi bizi bozar. Veya eksiltme de bizi bozar. Halis bir şekilde dini yaşayacağız. Allah'a o halis dinle yalvaracağız. Velev kerihel kafiru. Kafirler hoşlanmasalar da. Ne güzel ifade değil mi? Bir adam halis bir şekilde Allah'ın dinini yaşamaya çalışıyor. Efendim bu değerli zat, evet, kasabamızın saygın insanlarındandır. Haram yemez, helalından yer, çalışır, kimseye yük olmaz, kazandığını da dağıtır. Kasabamızın fakirleri, yetimleri bundan sorumludur. Yani bu onlara yardım elini uzatır dediğimizde rahatsız olan biri. Riyakarlığından yapardır. Gösteriş için yapardır. Vardır bir çıkarı canım, vardır bir çıkarı. Belediye başkanı adayı olacaktır. İnandıramazsınız. Yahu be adam 50 yıldır yapıyor ve hiçbir de bir defa olsun da öyle bir işe girmedi. İleride yapacaktır. Yahu 75'ine geldi adam. Yine de vardır bir çıkarı. Var bir çıkarı, mutlaka bir çıkarı var. Rabbin rızasını aramak. Başka bir şey değil. Yani birilerini iyilik, kötüleri rahatsız eder. Nasıl ki ışık yarasayı rahatsız ediyor, iyilikler de kötülük yapan insanları rahatsız edermiş. On beşinci ayet-i kerimede رَفِعُ الدَّرَجَاتِ ذُلْعَرْشِ يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ. O Allah Celle Celaluhu dereceleri yükseltendir. Evet, biz iyilik yapmaya devam ediyoruz. İyiliklerimizin karşılığını insanlardan istemiyoruz. İstemememiz lazım. Biz kendi ayrı rızkımızı kazanmak için çalışırken karşılığını alacağız. İşçiyizdir, memuruzdur veya işverenizdir. Oralarda da kimseye haksızlık yapmadan kimsenin alın terini karşılığını vermemezlik yapmadan vereceğiz yani. Bütün bunlara dikkat edeceğiz. Ama dinimizin tanıtımı, tebliği konusunda, Rabbimizin emrettiklerini yerine getirme konusunda insanlardan ücret istemeyeceğiz. Peygamberlerin hepsinin özelliklerinden bir tanesi وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Ben sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a ait. O verecek. Burada iki türlü anlamak mümkün bu ayeti. Siz benim size verdiğim bu tebliğimin karşılığını vermeye kalksanız da başarılı olamazsınız. Onun için ben ücreti sizden istemiyorum. Allah Celle Celaluhu verecektir. Diyor. Bütün peygamberler bunu söylüyor. Biz de onu söyleyelim. Bir tek ayet-i kerime terazinin bir kefesine koyulsa, öbür kefesine de bütün dünya koyulsa, insansız bir dünya, altınıyla, gümüşüyle, yakutuyla, incisiyle, mercanıyla, dolarıyla, eurosuyla, lirasıyla, yeniyle, riyalıyla, madenleriyle, deniz ürünleriyle, orman ürünleriyle, hepsi dünya olarak koyulsa, bir tek ayet ağır gelir diyor Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh. Öyleyse, İslami hizmetlerin karşılığı olarak ücreti, insanlık ailesinin ödemesi mümkün değil. Biz ücretimizi Allah Celle Celaluhu'dan istiyoruz. O da Rafi'u Derecat. Dereceleri yücelten, yükselten o Allah Celle Celaluhu'dur. Ve rafa'na fevkahum derecatin. Onları derecelerle yükselttik der. İsa aleyhisselamı kendi katına yükselttiğini bize haber verir Allah Celle Celaluhu. O dereceler tabii ki hani askeriyedeki unvanlar gibi veya üniversitedeki makamlar gibi değil, görülmez. Hani kaşanelerde oturup da makamı az aşağılarda olan veya yükseklerde olanlar. Viranelerde oturup da makamı yüksek veya aşağılarda olanlar var. Onu bilemiyoruz. Bilmemiz de bayağı zor. Mümkün de değil. Ama biz şunu biliyoruz. İnne ekramekum indellahi etkakum. Hucurat suresinde Rabbim. Allah katında en değerliniz Allah'ın kurallarına en çok uyanınız. Etka, takvası en ileri olanınızdır diyor. Derecelerimizin yükseltilmesi için Rabbimin emrettiklerini yerine getirmeye, yasaklarından kaçmaya gayret göstereceğiz. Zülarş, arşın sahibi o Allah Celle Celaluh'tür. Yülkır ruha min emrihi ala men yeşâü min ibadih. Kendi emrinden olan ruhu ki bunu Kur'an diye tefsir edilmiş, kullarından dilediğine o verir. Yani peygamberlik insanın çalışmasıyla kazanılacak bir makam değildir. Peygamberlik Allah Celle Celaluhum seçtiği kullarına bir lütuf. Hazreti Adem'den aleyhissalatu vesselam'dan Muhammed aleyhissalatu vesselama kadar gelen peygamberlere o peygamberlik Rabbimin seçmesi ve ona lütfetmesiyle olan bir şeydir. Çalışmayla elde edilecek bir şey değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ın adına burada ruh kelimesini vermiş. Ruh, tenimize canlılık kazandırandır. Kur'an da insanlık hayatına canlılık kazandıran bir kitaptır. Yani daha önceki derslerimde dedim ya, hayat bilgisi kitabımızdır. Hayat bilgisi kitabımızda anda kendimize karşı hak ve sorumluluklarımız, eşimize karşı hak ve sorumluluklarımız, çocuklarımıza karşı hak ve sorumluluklarımız, babamıza ve atalarımıza karşı hak ve sorumluluklarımız, komşularımıza karşı, bütün insanlık ailesine karşı, bütün yaratılmışa karşı hak ve sorumluluklarımız. En başta Yaradan Allah Celle Celaluhu'ya karşı ödevlerimiz, görevlerimiz bu Kur'an'la bildirilmiştir. Bize hayat verecek olan Kur'an, Allah Celle Celaluhu tarafından seçilen kulları ki en son Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiştir. Niçin verildiğini? لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقُ diyor. O buluşma günü konusunda insanları uyarmak için. Buluşma günü. Ya cennetle ya cehennemle. Burada uyarma kelimesi olduğuna göre cehennemle buluşma gününü insanlara uyarmak üzere. Bakınız, bu yoldan giderseniz cehennem çukuruna düşeceksiniz. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Buradan tevbe ederek şu yola geçin, cennet yoluna geçin. Bu geçişinizde kafirlerin hoşuna gitmeyecek ama kafirler istemese de, hoşlarına gitmese de siz bu yolu seçin, cennete gidin diye tarih boyunca Allah Celle Celaluhu peygamberler göndermiş. O peygamberlerden bir peygamber olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la gönderilen kitap kıyamete kadar bu uyarıya devam ediyor. Şimdi biz okuyoruz bu ayetleri. لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقُ diyor. O Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi olarak milyarlarca Müslüman dünya insanına bunu söylüyor. Bakınız, bir gün hepiniz bir yerde toplanacak, amellerinizin karşılığı olarak ya cennet ya cehennem olacaktır. Gelin, can bedenden çıkmadan cennet yoluna girin, hem dünyanız cennet olsun. Cehennem yoluna giderseniz dünyayı da cehennem edersiniz. Dünyada şu anda dünyanın en azından 200 yerinde derler harp var. Biz yalnız Irak'ı biliriz, Afganistan'ı biliriz, Filistin'i biliriz, bir de Çeçenistan'ı biliriz. Bir de Sudan'daki Darfur bölgesini biliriz. Niye biz bunları biliriz? Burada öldürülen Müslüman da ondan. Ama burada değil. Bir tarafta Tamil gerillaları, öbür tarafta Güney Amerika'da birkaç tane ismi olan gerilla hareketleri devletle çatışma halinde. Yani 200'ün üzerinde dünyanın çeşitli yerlerinde çarpışmalar devam edip gidiyor. Büyük çaplı olanlar bunlar. Yoksa küçüklü çaplı mafya çatışmaları falan bu rakamın içerisine girmiyor. Bunların temelinde inkar yatıyor. Bunların temelinde gavurluk yatıyor. Gavur adam bunları yapabiliyor. 1 milyon insanın ölümünden sağladığı petrolle mutluluk sağlıyor. Bu adama da acımamız gerekiyor. Bu dünyada insan kanından petrolü daha değerli görme bu bir hastalık. Bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Ahirette cehennemde yanacak. Yanmaması gerekiyor. Onun için bunlar ölmeden önce uyarılması gerekir diyor Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimesinde. يَوْمَهُمْ بَارِدُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ O gün herkes Rabbin huzurunda toplanacaklar. Hiç kimse gizli kalmayacak. Rabbim soracak, bugün mülk, otorite kime aittir? Hepsi birden cevap verecekler. لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ Her şeye gücü yeten, bir tek olan Allah Celle Celaluhu'ya aittir diyecekler. Biz bu dünyada bu kadar teknolojimize rağmen, gökyüzünde uydularımıza rağmen yeryüzünde insanın sayısını tamamlayamadık. 6 milyar küsür diyoruz. Türkiye'de bile nüfus sıhhatli bir şekilde sayımı yapılmadı. Dünyada da yapılmamış. Yapılamıyor da. Ama Rabbim diyor ki yevmehum barizune la yahfa alallahi minhum şeyun. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmadan herkes mahşer yerinde ortaya çıkacaklar, çıkarılacaklar diyor Rabbim. Rabbimden gizli hiçbir kimse, şahıs, kurum, kuruluş yok. Bu dünyada, ahirette otorite tamamen Allah'a ait. Bu dünyada ise insana özgürlük vermiş, imtihan sorularından biri bu. Bak bana itaat et, cennete git. Ama isyan etmek de sana yetki olarak verilmiş. İnsan kötüye kullanıyor. Kötüye kullanan kişiyi biz uyarmaya devam edeceğiz. Gelin. Otorite bu dünyada da Allah'a ait olsun. Hepimiz Allah'a kul olalım. Kullara kul olmayalım. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.